Sa goxha, çfarë po ndodh realisht aty, diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajnë që valvide tek ai elimini helikopter le themi. Ai ishte flamuri më i bukur po atë. Flamuri më i bukur po atë. Flamuri më i bukur po Asyher nuk i kërë